Welkom iedereen bij IT-Bende 242 van 17 januari 2014. In de box hangen Luc Sala, Witold Kapinski, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. Ja, we moeten tegenwoordig, zag ik op het journaal, moeten we met een sticker onze camera gaan afplakken. En er moeten schakelaars tussen de microfoons worden geplaatst. Het verwijderen van de virussoftware op de computer waardoor je camera wordt bekeken en je microfoon wordt afgeluisterd, dat hoef je niet te verwijderen. Dat was niet in het op het nieuws. Dus je moet alleen maar een sticker op je webcam plakken en je microfoon doorknippen. Niet de software verwijderen van je computer. Dus, ik vond het een beetje bijzonder dat op die manier op het nieuws komt in Nederland. Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je antivirussoftware en andere dingen op je computer hebt. Maar ondanks dat. Nou, het is nu ook vanzelfsprekend dat je virus op je computer hebt. En die hoef je dus niet te deinstalleren. Je moet gewoon alleen maar het effect. Ook dat is vanzelfsprekend dat je dat verwijdert. Maar nog steeds kan er een virus doorkomen die je afluistert. Wat ik opvallend vind is dat het. Hoe vaak hebben wij dat dan gezien? Ja, maar in de praktijk, hoe vaak hebben wij gezien dat ook het geval is in het nieuws? En we zitten er toch redelijk vaak op. We hebben toch niet vaak gezien dat er via microfoons en camera's nou zoveel criminaliteit plaatsvindt. We hebben natuurlijk wel gezien dat leraren leerlingen lopen te bespioneren via camera's en scholen. Dat heeft allemaal wel het nieuws gehaald, maar Wat moet je nou kijken dan naar iemand? Of hij zijn pincode of in beeld intypt voor zijn laptop? Ik denk dat dit een reactie is op het verhaal van die 19-jarige Rotterdammer. Die is opgepakt voor het hacken van een heleboel laptops. En het maken van foto's van hele jonge meisjes. Mm-hmm. In niet malig te omschrijven posities. Mm-hmm. Nou, jongens, ik begrijp dat dit een verhaal is wat weer uit de WikiLeaks Snowden koker komt over hoe de NSA in een aantal gevallen door het aanbrengen van nieuwe hardware, men spreekt over hele kleine USB-achtige aanpassingen die in de camera in een stekkertje worden gestoken, waardoor ze op afstand je computer kunnen bereiken en bovendien binnen een afstand van 1,5 mijl, zelfs als je kabel niet is verbonden met het internet, toch je camera kunnen gebruiken. En dat, het gaat dus eigenlijk hardware aanpassingen die ergens tussen zeg maar de leverancier en de aflevering door de NSA gedaan zouden zijn. Zodat je op afstand camera's kunt bedienen, zelfs niet verbonden met het internet. En dat is gewoon ouderwetse spionage. In plaats van een cameraatje in je kamer plaatsen, hebben ze dus in je computer iets gedaan. Het schijnt een andere USB-kabel gebruikt bijvoorbeeld. Waardoor je zeg maar je muis blijkt een normale USB-connectie te zijn. Dus dit zijn toch echt een beetje de spionageverhalen. En ik neem aan dat ook gedaan is. Niet, nou ja, goed, zeg maar in criminele situaties. Want toch wel een heleboel werk en een heleboel organisatie om het gedaan te krijgen. Ja, ik denk niet dat het zo effectief is. Dus het is, ik denk dat er effectievere manieren zijn nu om geld te verdienen als crimineel. Dus ik denk niet dat. Ik kan me eigenlijk niet zo voorstellen dat het zo lucratief is om op dit niveau iets te gaan doen. Dus, nee, het is wel zo dat als je zelf een webcam hebt om je huis te bekijken, dat andere mensen met vrij simpel paswoordtrucs ook even mee kunnen kijken hoe jouw huis eruit ziet. Ja. Dus en dan moet ik altijd denken aan die films. Dat iemand dan zegt, nou ja, we nemen de film van het laatste half uur. En die spelen we even nog een keer terug. En ondertussen halen we je huis leeg, niet? Mm-hmm. Ja? Ja, nee, dat kan. En je kan kijken of iemand thuis is of niet. Als je de meeste camera's die hebben root als gebruikersnaam en 123 als paswoord of admin of zo. Dus er zijn heel veel onbeveiligde camera's in de wereld die gewoon openstaan. Ja, maar goed, de beveiliging, even voor de aardigheid, vandaag was het geloof ik 20 jaar of 25 jaar gisteren de digitale, ik geloof 20 jaar digitale stad. Mm-hmm. Er zijn allerlei toespraken geweest in De Waag en in Amsterdam, in De Zwijger. En die digitale stad Amsterdam is een beetje dood, maar het was natuurlijk wel een plek waarvan ik begreep dat alle oude hackers en zo even toch weer elkaar zagen. En ik geloof dat Jaap van Til opstond en zei dat er een ministerie moest komen van digitale netwerken. Net zo is het als in Duitsland. En daar hebben ze dus een minister benoemd die verantwoordelijk is voor de digital networks. Mm-hmm. Dat is op zich geen gek idee, die ruzies over mobiele frequenties en toestanden. En de beveiliging, daar zou je inderdaad iemand op kunnen zetten. Ja, want de Witte Stad is niet meer zo. Die is nu over en nu ga je gewoon voor de volgende stap. Ja. Ministerpost. Ja. Ministerpost, ja. Ik bedoel, de politiek speelt natuurlijk heel erg op het moment. Er worden allerlei lokale partijen waar ik een beetje bij betrokken ben. Je ziet hoe dat gaat. De ouderen stomen op. En heel voorzichtig wordt weer gemeld van ja. We moeten wat doen aan die verdere robotisering. Hè. Wat dat betreft was de CES in begin januari ook wel interessant. Dat ze daar autootjes rond het gebouw lieten rijden zonder bestuurders. Dat geeft toch wel een soort werkelijkheidsverhaal aan het feit dat we over 10 jaar... in ieder geval een gedeelte van het logistieke vervoer zal plaatsvinden met auto's zonder bestuurder. Mm-hmm. Dat er dus dingetjes door de stad rijden die gewoon voor je huis stoppen, weet ik van wat. En of er dan een robot uitkomt, weet ik niet. Maar in ieder geval misschien dan je bellen en zeggen, god, het ding staat voor de deur en je kunt jou of je taart of wat dan ook weghalen. De angst is een beetje voor schalige werkeloosheid. En dat men zegt, dus Gartner ook, tegen 2020 zouden er wel eens opstanden kunnen komen van mensen die daar. Ja, daar hadden we het vorige week al over. Ik zag ook dat er door Momentum Machines in Amerika nu een machine is bedacht die 360 hamburgers per uur kan produceren met ook nog specifiek dus cheeseburger, hamburger naar elkaar om door elkaar met speciale wensen, speciale sauzen. We kunnen binnenkort gewoon alle hamburgerbakkers kunnen we vervangen door zo'n machine. Ja. Ik kan niet wachten. Mm-hmm. Het is een directe besparing van €135.000 per jaar, zeggen de makers van de machine, per McDonald's hamburgertent, als het wordt doorgevoerd. Ja, maar goed, het is dus een ander voorbeeld van dat robotisering op grote schaal arbeid gaat verdrijven. Die robots moeten ook worden onderhouden. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk een investeringsverhaal en dat is misschien hoogwaardige werk. En dat is wat we de afgelopen tijd gezien hebben. Dat we het minderwaardige werk, het simpele werk, dat wordt allemaal gerobotiseerd. En dat kan ook in de landbouw, dat kan dus blijkbaar ook in de logistiek. Taxichauffeurs, ik bedoel, ik zie echt dat je op Schiphol in een taxi stapt die automatisch rijdt naar misschien alleen maar naar een aantal vaste punten. Omdat dat nog voorlopig makkelijk te programmeren is. Maar die je dus gewoon afzet bij het Leidseplein. Ja, creditcard erin en rijden, jongens. Het betekent wel werkeloosheid voor eenvoudige banen. Daar zit het probleem. Dat die mensen op een gegeven moment zeggen, ja, er is niks meer te doen voor ons. Dus de uitdaging die er nu komt in onze samenleving is, hoe houden we die mensen bezig? Doen we dat met games? Misschien hebben jullie het een beetje gezien, maar de lotto-inleg is echt waanzinnig geworden. Ik zag een bord, 225 miljoen uitbetaling. Nou, die lui moeten ook nog wat verdienen, dus dan moet ik tenminste 500 miljoen zijn ingelegd, ja. Mm-hmm. Dat is per Nederlander eventjes €30. Gemiddeld. En ik doe niet mee. Ja, dus dat is dan, hè, in ieder geval voor de overige Nederlanders 30,001 cent. Maar hoe hou je mensen bezig? Dat is nu de vraag met de toenemende ICT. En daar hoeven we eigenlijk niet aan te twijfelen. We kunnen alleen maar zeggen, nou, is dat nou in 2018 of is dat in 2030? Ja, hoe gaat dat? Meer AI, meer robotisering, meer banen weg. Hoe gaan we dat opvangen? Hoe gaan we mensen tevreden houden? Wat doen we? Wat er nu gebeurt is angst. De komende verkiezingen, de raadsverkiezingen, zijn erg in het teken van de angst van bijvoorbeeld ouderen. Die zeggen, oh, we worden bedreigd. Maar ook van jongeren die zeggen, wij moeten de rest van ons leven voor dat pensioen voor die ouderen betalen. Woningnood, allemaal angst. Dus hoe gaan we mensen bezighouden? En gaat daar de ICT, die dus de bedreiging is aan de ene kant, ook de oplossing brengen door, niet, noem maar eens wat, 3D, 4D, 4K, steeds mooiere beelden, bewegende schutbedden, robots in de huiskamer, weet ik veel wat. Ja, krijgen we naast logistiek robots gewoon psycho-companion robots die vriendelijk tegen je praten en zeggen, nou mevrouw, dit gaat allemaal goed en dan komt nog een kopje koffie, hè, dat werk. Gaan we de zorg, de menselijkheid eruit halen. Daar zijn eigenlijk wel heel meteen zorgen over. En die waren nog heel veel langer, de eerste keer. En mensen als, die mensen die de boeken over robots geschreven, science fiction en zo, hebben zich daar natuurlijk wel mee bezig gehouden. Asimov schreef toch eigenlijk altijd over hoe mensen en robots met elkaar moeten omgaan en wat de bedreigingen zijn. En kijk maar naar iedere science fiction film. Het is er. Ja. En ik vind het dus, dat is eigenlijk de wezenlijke vraag. Wat doen we daarna? Voorspellingen van toekomstvorsters die zeggen van, nou, er komen meer robots. En we krijgen, ja, sorry, dat weten we niet. Huh? Ja, uiteindelijk moeten we met z'n allen, vinden we een mode, zal ik maar zeggen, om dat, ja, hoe zal ik dat zeggen? We vinden uiteindelijk wel een mode om dat langzaam om dat op te lossen, denk ik. Dus dat zou, de mens gaat natuurlijk niet niks zitten doen die jaren. En misschien gaan we wel 7 jaar kniezen. Maar na die 7 jaar gaan we toch echt wel weer eens wat doen. Dus ik ben niet zo pessimistisch over dat we niet een oplossing vinden voor dit soort problemen. Ik ben wel bang dat er een bepaalde periode van geneuzel overheen gaat. Nou, ik denk dat we dat gewoon niet. Dat het te vroeg is om nu heel scherp te zien waar dat uit gaat komen. Ik wou dat eigenlijk wel een beetje achter me laten. En ik zag dat van Ericsson, de CEO of de chief, Hans Vestberg. Westberg zal het wel zijn. Toegevoegd is aan de grote lange lijst met mensen, ja, die mogelijk, heel misschien, Lux interesse, de Microsoft CEO gaan worden. Dus, is het nou nieuws omdat het een Nederlander, ja, is? Of, Is het een Nederlander? Ik weet het niet. De naam ziet er een beetje Nederlands uit. Ik ken het daar helemaal niet. Het lijkt mij gewoon een Zweed. Goed. Ik heb geen idee. Ik heb dat voor de rest de man nog niet. Hij is nu opeens toegevoegd aan de lijst der lijsten. Voor wie zal het worden? Ja, is dat niet ook niet een zwakte bot van, jongens, we kunnen hier niks vinden. Laten we nou ook eens in Afrika en Zweden en weet ik veel wat gaan kijken of er nog wat interessante mannen zitten. Waarom gaan ze niet een keer naar een vrouw zoeken? Want ik hoor alleen maar vrouwen op het lijstje. Ik had laatst een onderzoek gedaan op Dissertation. Ja. Van wie moet zeg maar de nieuwe CEO worden. Er stond deze bij. Het heb ik voor de grap gezegd. Ja, die soort een Mac Whiteman. Weet je wel, de CEO van AP. Of een Marissa Meijer. Die pittige dame van Yahoo. Mm-hmm. En de meeste mensen zeiden van, oké, nou, laat maar een keer een vrouw. Laat me een keer gewoon een vrouw aanstellen, waarom niet? Nou, ik zou dit ook wel interessant vinden, want het is natuurlijk wel bijzonder als Nokia eerst half door Microsoft is bezet door die Stephen Elop en vervolgens de chief van Ericsson, van het buurland, de CEO van Microsoft wordt. Ja, ik weet niet, het is een man, dus kijk. Het zijn natuurlijk allemaal slimme mensen die gaan natuurlijk kijken wie ze gaan aannemen. Maar wat ik had gelezen is dat ze eerst een soort tussenpauze willen hebben. Dus de eerste 2 jaar soort ad interim CEO die van buiten komt. Een beetje naar die organisatie kijkt. En daarna later iemand intern gaat aanwijzen. En nou, je hebt natuurlijk ook hele slimme mensen bij Microsoft rondlopen. Zoals Satya Nadella. Die de cloud en de enterprise groep trekt. Mm-hmm. En Tony Bates. Maar ja, ze zoeken ook duidelijk misschien naar andere partijen. Dus Paul Gessinger, Pat Gessinger is ook genoemd. Die heeft al, goed werk gedaan bij Intel en nu ook bij VMware. Mm-hmm. Maar ja, waarom ook niet de vrouw? Dat kan ook. Ja, maar het kan een vrouw zijn, maar welk profiel wil je hebben? Daar gaat het om. Want er moet iemand zijn die past in de structuur. En eigenlijk is door de keuze van deze man bepaal je een beetje de toekomst. Ja, Microsoft wil niet alleen een software, hardware en services company worden. Dus ze willen gewoon echt enorm gaan trekken aan die tablets. Die telecom, kijk, het is wel een bedrijf nu, samen met Nokia, dat nu samen $100 miljard omzet. Hè? Dus hallo, dat is best wel veel. Dat is ja, gewoon, dan gaan we praten over consumentenoriëntatie. Hè? Dus producten zoals tablets die je uiteindelijk toch bij de consument wil hebben. Zit er nog iets van een zakelijk iets in? Komt er slachter? Hè? In de zin van iemand die vooral heel veel mensen eruit gaat gooien. Hè? We zagen het bij Dell, daar wordt heel hard geknipt. Ja, consumenten, ja. Ja, dus wat voor iemand zoekt men? Kijk, als het probleem is om personeel kwijt te raken, dan is een vrouw helemaal niet zo gek. Die doen dat wat soepeler. Die schijnen daar beter in te zijn om hopen personeel en reorganisaties door te voeren. Omdat het ook een heel menselijke zaak is. Gaat het om nieuwe producten en bijvoorbeeld producten in de sfeer van de robotica. En wordt Microsoft een bedrijf wat zegt, wij willen niet alleen een stukje software in huis, maar ook een dienst en ook een stukje hardware. Bijvoorbeeld een tablet op iedere wc-muur of wat. Nou ja, ze gaan natuurlijk helemaal naar de Office 365 Cloud en Azure. En ze willen natuurlijk eigenlijk MKB, alles willen ze die kant op pushen. De grote bedrijven. Ze hebben de Small Business Server net afgeschaft. Dus die gaan ze niet meer, de licentie Small Business Server gaan ze opheffen. En waarschijnlijk dat betekent, even technisch gezien, dat je eigen server hebben, je eigen mini-cloudje, zal ik maar zeggen, dat voorbij is. Ze willen dat iedereen in de cloud maar zijn rommel neerzet. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze hem daarom ook afschaffen. Je kan natuurlijk gewoon standaard servers kopen met eigen exchange en alles samenvoegen nog steeds. Wat grote bedrijven doen, maar echt het kleine goedkope, niet uitbreidbare small business license, die om die reden ook heel goedkoop was, daar gaan ze niet mee verder. En dat zijn ze toch, daar hebben ze toch al jarenlang heel veel geld mee verdiend. Ik was nooit zo stuk van het product zelf, maar je kan nog nabestellen bij een aantal distributeurs in Nederland, als je wilt, per se wilt. Mm-hmm. Ja, bij Alzo en bij Copaco. Ja. Mm-hmm. Dus geen probleem hoor. Ja, nee, op dit moment zijn ze er nog. Maar Microsoft geeft aan dat ze ermee gaan stoppen. Dus ik zou zeker niet investeren. Maar die hele transactie, dat gaat niet echt over één of ijs hoor, naar die hele cloud. De partners gaan moeizaam mee. De partners krijgen toch meer lucht en tijd om een cloud propositie op te bouwen. Die klanten moeten ook nog meegaan. Kijk, cloud wordt in Nederland vooral heel veel gekocht door kleine bedrijven, MKB. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook niet over één dag ijs. Ik denk dat de servicebedrijven voor het MKB nu bezig zijn XP uit te faceren. En niet per se ook gelijk de hele cloud-infrastructuur willen bijleren. We hebben natuurlijk Amazon, die komt met de VDI's en zo. En het kan best wel veel interessanter zijn. Dus we moeten even natuurlijk met z'n allen gaan opletten van, moeten we niet eigenlijk kiezen voor Amazon? Of Dan heb je toch nog een besturingssysteem nodig volgens mij. Mm-hmm. Dus, die gaat Amazon dan voor je dealen natuurlijk. En die gaat dan voor weinig. Ja, en dan dat klopt. En ik denk dat Amazon de laatste maanden een enorme aanbod. Een aanbod wordt steeds breder voor eindgebruikers en ook via het kanaal. Ze hebben ook een partnerprogramma. Mm-hmm. Dat heet in Amerika de DaaS, Desktop as a Service. Hè? Mm-hmm. Dus kan je gewoon een compleet gevirtualiseerde desktop kan je dan afnemen. Dat gebeurt al, dat kan je ook wel doen in Nederland hoor. Er zijn diverse datacenters in Nederland en bedrijven die ook DaaS-dienst aanbieden voor hosters. Mm-hmm. Dan wordt het wel, en dat schijnt goedkoper te zijn, dan betaal je gewoon een maximum aantal bedrag voor een werkplek. Het grappige is dat Citrix, een grote vriend trouwens van Microsoft, zijn partnerconferentie heeft gehouden in Florida, Citrix Summit 2014. En daar worden ook partners aangemoedigd om gewoon toch die samenwerking op te zoeken met Amazon. Mm-hmm. omdat die Amazon Web Services, ja, die werken prima met Citrix Xen Desktop en Xen App. En notabene die Amazon Cloud, die EC2 Cloud, die IC2 Cloud, die werkt op Xen virtualisatietechnologie. Dus dat is wel grappig. Dus je ziet ook dat heel veel Amazon heel veel technologie gebruikt van andere IT-leveranciers die ook banden hebben met Microsoft. Want Microsoft heeft volgens mij nog een aandeel in Citrix. Mm-hmm. Dus het zal best wel interessant worden, denk ik. Zeker. Ik denk dat we moeten opletten dat dat niet per ongeluk de weg is, inderdaad, deze DAS of VDI's of hoe we ze noemen, nou, in plaats van de echte clouddiensten. Nou, ik denk dat VDI pas nu echt gaat lopen. Wat ik heb gehoord in Nederland omheen dat VDI-projecten moeizaam gaan, dat heeft te maken met performance. Mm-hmm. Ik kan wel een mooie client installeren, maar er zijn toch heel veel hardware-issues en software-issues met performance-issues. En dan heb je bijvoorbeeld login consultants, je hebt een speciaal bedrijf opgericht die zorgt dat alle hardware systemen van de Dell en van de Cisco en van de Citrix software en van de Microsoft en van de VMware, dat het allemaal goed op elkaar aansluit en goed werkt, omdat je die performance goed krijgt. Want voor een VDI heb je een hele goede storage omgeving nodig. Nou, dan heb je gigantisch veel storage leveranciers natuurlijk die zeggen van dat zij de beste oplossing hebben. En daarmee, het zijn complete oplossingen. Want je hebt altijd een stukje virtualisatie software nodig. Dus dat is VMware of Citrix of Microsoft, de storage. Nou, dan heb je AMC, NetApp, IBM. Nieuwe partijen zoals Nutanix. Nog veel meer andere partijen. En die hebben een complete ecosystemen aanbieden. Of Atlantis Computing, weet je wel. Die gebruiken ook. Er zijn ook oplossingen die gewoon die hele hardware optimaliseert om de beste VDI-omgevingen te laten presteren. Maar ja, het is een dure grap. Maar het schijnt toch los te komen. En het zijn vooral de service providers die dus nu als alternatief. Dus stel dat je wil echt weg van je XP. Ja, dan kan je inderdaad gewoon, ja, hier ook in Nederland, maar ook dus bij Amazon, gewoon je virtuele desktop afnemen. Waarom niet? En je kan het als reseller ook verkopen. Hè? Je gaat gewoon naar Amazon toe. Je neemt gewoon een paar werkplekken af. Die kan je gewoon aanbieden aan je klanten. Ja. Nou, zeker interessant. Het is alleen, denk ik, net even te laat voor heel veel mensen om die gok te wagen. Dus ik denk dat er toch nog heel veel klassieke Windows 7 of Windows 8.1 zullen worden geleverd. Ja. Ja, het is ook stabiliteit. Mensen kiezen toch voor een stukje zekerheid, hè, nog steeds. Maar mensen, aan de andere kant, de cloud is gewoon, ja, groeiend. Het is gewoon een groeimarkt. En het is gewoon, je hebt nou maar van die grote updates door te voeren, weet je wel. Als je hem alles vanuit de cloud afneemt of vanaf een virtuele desktop. Mm-hmm. Het enige wat je echt wel een garantie moet hebben is je beschikbaarheid. Dat niet iets uitvalt, zeg maar. Ja, en we zien natuurlijk de opkomst van alle JavaScript engines en frameworks. De NetVibes, waar ik nu mijn nieuws in lees, is net deze week omgeschakeld naar ook een heel JavaScript framework systeem. Dus ik zie het overal omheen dat steeds meer alles die richting op gaat. En dat betekent dat je dan weer helemaal geen eens een DAS nodig zou hebben. Dan heb je nou alleen weer een browser nodig. Interessant allemaal. Ja. Bart, ik zag iets over CyanogenMod. Die heeft een tool. We hadden het al eerder dat het lastig is voor eindgebruikers om software te installeren. Maar er is al een poosje voor Windows een soort app uit, waardoor je dat makkelijk zou moeten kunnen doen. In november is dat uitgekomen. We hebben nu een OS X installatie. Denk je dat dat meer mensen over de streep gaat trekken? Ik weet het niet. Ik verwacht dat eerlijk gezegd niet. Omdat mensen die een OS X machine hebben, over het algemeen ook een iPhone hebben. En niet een Android phone. Oké, dus de stap van CyanogenMod om eerst te beginnen in november met een Windows tool is wel De logische stap. Het is wel zo dat het op een OS X machine een stuk makkelijker is om Android devices te koppelen. Mm-hmm. Want inderdaad, er is af en toe wat geneuzel met drivers. USB-drivers. Hè, op Windows. De drivers zijn heel erg lastig om die goed werkend te krijgen. Omdat je in eerste instantie namelijk, en dat is de lastigste stap, bij het overstappen naar een alternatief ROM, is je moet de machine eerst routen, de tablet of de telefoon. En dat is ontzettend lastig. Ik heb heel toevallig van de week ben ik heel lang bezig geweest om mijn tablet, een Galaxy Tab 2, te voorzien van Cyanogen Mod 11, Android 4.4. En het blijkt dus dat de speciale boot image die je nodig hebt om de ROM te flashen, goed werkt met de oudere Cyanogen mods, maar niet met nummer 11. Mm-hmm. En het gaat constant fout en er is heel weinig over te vinden waarom het dan misgaat. Bovendien is het heel lastig om een goede boot image te vinden die wel compatible is. Dus ik ben echt heel lang bezig geweest. Ik heb het inmiddels draaien. Mm-hmm. Wel 11. En ik denk dat dat op OS X een stuk makkelijker is. Ja, voor de luisteraars, als je CyanogenMod op je machine gaat installeren, dan moet je hem in een soort speciale mode zetten in je telefoon. En dan heeft, raar genoeg, de USB-interface een ander ID. Omdat het eigenlijk een iets andere werking heeft. En dan moet je dus eigenlijk twee drivers in je PC hebben. Een soort, ja, een USB-driver voor de geboot versie van de telefoon en een normale. En daar begint natuurlijk de ellende. Dat je dus eigenlijk twee devices hebt in één. En ja, de OS X tool zou dat makkelijker moeten maken. Als u een Apple heeft, dan die gaat er op een of andere manier makkelijker mee om met die twee verschillende USB interfaces. En ja, het is dus nu beschikbaar om de app te downloaden om CyanogenMod op uw Android machines te zetten. Jullie. Wat ik ook interessant vond deze week qua ontwikkelingen en apps en veranderingen is dat Adobe heeft eigenlijk een soort 3D printing support in Photoshop gestopt. Waarmee ze dus natuurlijk de markt openzetten voor het nog makkelijker maken voor het zelf maken van 3D objecten. Tot nu toe lijkt de weg om 3D-objecten te zijn Google SketchUp te downloaden, de gratis Google app. En daar de juiste files mee te genereren en die naar de copy shop of naar de 3D-print shop te sturen. Dus op dit moment is voornamelijk SketchUp wat gebruikt wordt voor vanuit hobbymatig 3D-objecten samenstellen wordt voornamelijk nu met SketchUp gedaan. En ik denk dat Photoshop en Adobe een goede move maken door het makkelijk te maken voor de eindgebruiker om een 3D-object te gaan designen. Kun je ook met Windows 8.1 doen, hè? Kun je ook printen. Mm-hmm. Maar het probleem is natuurlijk dat je het object moet tekenen. Of moet maken. Ja. Je kan inderdaad, als je het object klaar hebt, kan je het met Windows prima regelen. Maar het zelf designen, over het algemeen wordt nu Google SketchUp gebruikt. Ja, maar je hebt wel 3D Builder app heb je bij Microsoft Windows. Oké, maar ik heb niet het idee dat die veel toegepast wordt. Het is meer voor speelgoed. Dus een beetje voor kleine dingetjes. Mhm. Dus je kan er treintjes mee maken en geldhouders en een treintje voor je kinderen of voor je kleinkinderen, dat soort dingen. Ja. Maar je moet maar een keer anders kijken gewoon op de website. Hey, 3D Builder heet het. Dus gratis app. Oké, die ga ik ook zeker even uittesten. Want ik had hem nog niet op mijn radar. Maar zo leer je af en toe nog eens wat van IT-Bende podcast. Ja, ik vind wel interessant dat die 3D-objecten zelf maken. Luc, als je niks meer te doen hebt straks als persoon, kan je nu in ieder geval 3D-dingen gaan designen. Nou, dat zeggen ze. Uiteindelijk gaan we alleen nog maar een beetje taartjes maken, geloof ik. Die downloaden we ook weer. En sex tools. Ik bedoel, dat 3D, ik zie het ook nog niet helemaal zitten, maar het is een leuke bezigheidstherapie. Ja, kleien, macrameën met je 3D-printer. Hè? Toch wel. Ja. Nou ja, Photoshop is natuurlijk voor heel veel mensen heel makkelijk. En als ze dit goed implementeren, dan is het natuurlijk het begin. En het zal wel even haperen en toch niet zo makkelijk zijn als Photoshop. Het 3D ontdesignen is nog best wel lastig. En ook die 3D-printers die stapelen natuurlijk eigenlijk dingen op elkaar. Dus als je het verkeerd designt of verkeerd om, dan kan je het niet printen. Dus je moet ook nog een soort checks doen. Je kan dus wel een lege kubus designen, maar je kan hem eigenlijk niet printen, omdat het bovenste deksel er niet op geprint kan worden enzovoort. En, dus er zijn allerlei, op dit moment toch wel beperkingen in het printen. Maar deze apps zullen dat mogelijk, ja, je daarvoor behoeden en ook aangeven dat dit onmogelijk geprint kan worden. Hadden we nog meer deze week? Ja, de kerstverkopen. Zoals altijd, in de aanloop naar de kerst. En dan wordt er gezegd, het gaat allemaal vreselijk goed. Maar nu krijgen we... Maar het is nog lang geen kerst. Wat? De afgelopen kerst. Laat maar toch op, man. Sorry. Nou ja, die cijfers komen nu boven water. En dat blijkt bijvoorbeeld in Engeland behoorlijk tegen te vallen. De online verkopen, daar juicht iedereen over. En dat heeft natuurlijk, dat is 48% omhoog. En daar 50% in Amerika, hartstikke goed. Veel beter. En daar zijn natuurlijk echte winnaars te zien. De kruideniers in Nederland hadden ook juichende verhalen. Hè, dat het eind van het jaar echt helemaal goed was. Heb ik ook eigenlijk wel gezien hoe druk het was. De politie in Amsterdam zei dat op 28 december zelfs hadden ze niet afsluiten, de Kalverstraat. Maar nu komen cijfers boven water. En er wordt gezegd, ja, in Engeland in ieder geval viel het toch wel een beetje tegen. Of in zijn geheel. En ook in Amerika. En niet individuele sales van bedrijven die heel hard gejuicht hebben. Nee, maar gewoon het totale brede beeld. Dat is toch wel weer een teken. Er was eventjes eigenlijk begin dit jaar een soort gevoel van, het gaat nu echt helemaal goed. En ik zag bijvoorbeeld de Telegraaf weer met verhalen over de pensioenen gaan omhoog. En het gaat allemaal weer prima, prima, prima. Dat zou wel eens een beetje tegen kunnen vallen nu de echte cijfers boven water komen. En die zijn altijd anders. En dan blijkt misschien, en dat weet ik nog niet, want die moet echt nog komen, dat bijvoorbeeld toch de verwachting over tablets of wat dan ook weer bijgesteld moeten worden. Ik vind het eigenlijk een jaarlijks proces van hype en tegenvallen. En wat ik nu zie is dat er dat in Engeland in ieder geval wordt gezegd, het viel toch een beetje tegen. Ja, ik denk dat... Ja, de boep. Ja, ik zie zelf wel een lichtpuntje. Dat is een onderzoek van Nederland ICT. Dat de markt blijft wel redelijk vlak, maar waar de groei is voor een software en cloud. En dat daardoor de Nederlandse ICT-markt dit jaar met 2,1% groeit. Ja, maar dat zijn natuurlijk ook allemaal verhalen van ICT Office en al dat soort clubs die daar een belang bij hebben om dat op te pijpen. Ja, tuurlijk. Er zitten ook partijen bij die ook behoorlijk moeilijk hebben, hoor, met hun hardware aanbod. En dat is natuurlijk een lobbyclub, maar het is wel een indicator waar het heen gaat. En als je mensen informeel spreekt met van ICT Office, dan loopt er wel een lijn der verwachtingen natuurlijk. Ik geloof dat beveiliging en zo, dat zijn absoluut sectoren waar veel meer geld aan besteed gaat worden. En het is een indicator. Kijk, ze zeggen ook waar het slecht gaat. Kijk, waar het goed gaat, waar de groei is vooral clouddiensten. Die gaan echt enorm snel groeien in Nederland. Nou, we hebben net ook over gehad over DAS, over desktopdiensten, over Amazon. Mm-hmm. Over de groei. Je ziet gewoon een groei richting hosted en private en public clouddiensten. Software as a service, platform as a service. En daar zit gewoon de groei. Dat is ook in lijn van internationale verwachtingen. Maar ja, er zijn natuurlijk wel issues. Hè? De markt voor printers, kopieurs, scanners. Die hele hardwaremarkt, dat wordt wat minder. Dus, ik zie ook te veel columns die zeggen van, nou ja, 2014 is het echte eind van de desktop. Nee, dat hoeft niet. Het is anders. Mensen kopen minder desktops omdat mensen meer tablets en telefoons kopen. Maar je hebt nog steeds desktops nodig in hele grote kantoren. Mm-hmm. En daar zie je toch Lenovo en HP en Dell op inspringen, hoor. Met van die all-in-one desktops. Dat is nog maar. Alleen, mensen worden toch mobieler. Ik denk zeker ook in Nederland. Alleen als je echt nog een grafisch ontwerper bent of zo, heb je gewoon echt een grote vaste desktop nodig misschien. Ja, er zijn zelfs nu bedrijven natuurlijk die hun hele pand opheffen en gewoon overal in van die speciale ruimtes afspreken en hun vergaderingen houden en eigenlijk geen eens... Ja, gewoon bedrijven van 6 man of zo, of 8 man, die gewoon geen eens meer een pand hebben, maar wel een heel bedrijf. Ja, ja, dat is een echte mode ook, hè? Dat mm-hmm. In Utrecht, daar is ook zo'n, op het Centraal Station is zo'n plek, ik ben even de naam vergeten, maar daar kun je dus gewoon in en dan kun je een zaaltje huren en al dat soort dingen. En dan is er ook eten en drinken en daar zie je mensen aan tafeltjes zitten. Een echte meetingplek. En ik kan me dat voorstellen, ja, waarom zou je nog zeker als je landelijk verspreid personeel hebt, dat niet op zo'n centrale plek doen en gewoon voor een uurtje of voor 2 uur of voor 3 uur. Dat doe ik gelijk. Maar er zijn ook kleine bedrijven. Als je gewoon een startend bedrijf bent of een klein bedrijf bent, dan ga je niet meer zomaar een heel kantoor huren voor 3, 4, 5 jaar met een pittig contract of een leasewagenpark aanschaffen. Dan ga je gewoon, laat je gewoon iedereen zelf zijn auto betalen en telefoon. En dan ga je gewoon inderdaad klein en flexibel werken. En daarmee bespaar je enorm veel kosten. En dat is ook mogelijk door die cloud. Je neemt je laptop, tablet of smartphone mee met je Office of met je Google of wat dan ook. En die gaat gewoon aan de slag. Ja, je gaat reiskosten besparen. Je gaat allerlei dingen besparen. Het betekent dat ja. Het is gewoon. En daar heb je ook op een gegeven moment misschien ook wat minder managers nodig of zo om dat aan te sturen. Maar ja, het is wel voor mensen natuurlijk hoogopgeleide. Ja, toch wel een beetje. Mensen in de buitendienst die soort dingen doet. En die soort dingen kunnen doen, zeg maar. Je hebt nog steeds altijd wel teams nodig. En secretaresses nodig die gewoon een vaste werkplek nodig hebben. Dus ook een desktop. Mm-hmm. Of een intern sales team of een marketing team. Mensen moeten natuurlijk altijd wel bereikbaar zijn. Een kantoor opzet dus. Je krijgt andere meubelen, je krijgt ander soort business. Van de week was er dus een bijeenkomst in Amsterdam gaat over de lokale verkiezingen. En er stond... Pieter Hilhorst van de PvdA die riep bouwen, bouwen, bouwen. De andere partijen zei van nou, dat is helemaal geen geld en dat moet je niet doen. Maar waar iedereen het over eens was, dat je dus grote kantoren die leeg staan, daar moet je wat mee doen. En de eerste idee is dat je daar woningen van moet maken. Hè. Dan werd er gesproken over 120.000 vierkante meter ombouwen. Dat is al 60.000 woningen of zo, dat is wel leuk. Maar 6.000 woningen. Maar in ieder geval, wat daar ook gezegd werd, was van, wat doe je nou met die grote kantoren? Ga je daar kun je daar ook niet kleinere kantoren van maken en flexkantoren? Waar nu gerekend werd met misschien met 300 mensen van één bedrijf, dat je daar flexkantoren van maakt, waarbij 20 bedrijven die 300 werkplekken delen. Dat vereist wat aanpassingen in zo'n gebouw. Misschien meer kluizen, meer andere plekken voor hardware. Want mensen willen misschien toch wel een eigen servertje hebben. Dat soort dingen. Daar zit een soort business in. Om over te stappen van die grote zalen waar we allemaal van 9 tot 5 zitten. Opgedeeld in kleine hokjes of niet. Maar naar een heel nieuwe kantooromgeving gaan. En daar zit op zich ook wel weer wat business in. Om dat dan weer aan te kleden. Ja. Maar het verschilt. Ik bezoek best wel veel bedrijven. Je hebt nog steeds gewoon veel traditionele bedrijven. Gewoon met, weet je, van die kantoortuinen. Dat je met z'n 4 of 6 aan één aan een paar tafeltjes zit. Maar je hebt ook inderdaad bedrijven waar flexibel is. Met Microsoft bijvoorbeeld. Hè, dan kan je gewoon ergens gaan zitten en je werk gaan doen. Ja. Dus je moet ook aan de mensen altijd denk ik ook zelf vragen wat ze leuk vinden. Want zeker in teams is het toch wel belangrijk dat je bij elkaar zit en dat je elkaar snel kan aanspreken. In plaats van als je echt verspreid bent over een gebouw of dat mensen thuis werken en anderen weer niet. Dan kan je ook soms, kan niet altijd goed zijn voor de communicatie denk ik. Maar als je gewoon echt... Dat is een kwestie van afspreken, want ik ken een bedrijf die dat gewoon van 9 tot 5 doet, zal ik maar zeggen. Maar dan moet ook iedereen die thuis werkt, moet ook gewoon echt wel van 9 tot 5 werken. En niet denken, ik ga om 10 uur 's avonds gewoon nog even 2 uurtjes dat laatste werk wegpakken. En ondertussen met niemand kunnen communiceren. Ja. Want inderdaad werkt dat gewoon niet. Als je dus allemaal gewoon om 10 uur 's avonds pas begint en met niemand kan bellen en alles, dan dat is niet goed voor je organisatie. Nee. Dat is duidelijk. Nee, maar ik denk in de oorsprong als journalist is het helemaal niet nodig om van 9 tot 5 op een redactie te zitten. Meer zeker als je misschien wel bureauredactie of zo, maar ik moet er niet meer aan denken, moet ik zeggen hoor. Mm-hmm. Het is niks voor mij. Ik heb het gedaan van die kantoortuinen en dan 2-3 meter verderop zit de salesafdeling en 3 meter achter de marketingafdeling. En het is best wel druk en onrustig. Dus als journalist moet je toch schrijven. Dat weten bepaalde managers niet altijd even. Maar ja, dan heb je toch een beetje rust nodig. Of een stiltehoek, weet je wel. Ja, oké. Maar dan praat je misschien over bepaalde dingen die je zonder communicatie kan doen. Ja. Maar dat is niet in elk business natuurlijk mogelijk. Nee, maar je moet wel ook als redactie bijvoorbeeld. Moet je ook om de zoveel tijd redactievergadering hebben en elkaar even in de ogen kijken. Wat gaan we doen en hoe presteren we? Dat blijft toch belangrijk dat je ook... Het kan niet met Skype, vind je? Nu wel ook. Maar ik vind ervaring zelf wel... Ik vind het zelf wel fijn om minimaal 1 keer per week een redactievergadering te hebben. Dat je gewoon elkaar face-to-face even aankijkt, zeg maar. Het hoeft ook niet. Maar het is om dingen gewoon scherp te houden. Maar je moet er niet aan denken om... Ja, ik heb zelf laatst jaar in een hele grote kantoortuin gewerkt toen. Met iets van 100 of 150 mensen in een zaal. En alle afdelingen zaten daar. En ik vond het onrustig. Mm-hmm. En was ook een onrustige organisatie. Werden mensen ontslagen, weet je wel. En dan allemaal die mannetjes en vrouwtjes. En sommige afdelingen. Elk werkplek had er weer een eigen cultuur ook. Waar het gezellig was en waar het minder gezellig was. Je moet ervan houden. Maar, ik geef weer de voorkeur aan de flexibele werkplek. Mm-hmm. Skype heeft 40% van de totale internationale telecommarkt in handen. Dus ja, het gaat onwijs in een goed met Skype. Ja. Betekent dat 40% is best wel veel. Ik had het eigenlijk niet zo verwacht. Ik gebruik zelf ook Skype of van alles en nog wat, maar... Ik kan niet zeggen dat 40% van mijn gesprekken over Skype gaan. Oh, meer bij mij? Veel meer? Ja, nee, bij mij is het denk ik 10 of zo. Maar goed, dat is... Nederland. Ik zit dus net over de grenzen, dus dit is eigenlijk in Duitsland. Mm-hmm. En allerlei mensen die over de wereld reizen. We doen niet anders dan Skype eigenlijk. Ja. Wij doen ook met buitenlandse bedrijven... doen wij handel. En dat gaat wel allemaal via Skype. Daar wordt eigenlijk bijna niet meer normaal getelefoneerd. Nee, dat is ook. En wat je ook daarbij ziet, dat we veel langer skypen. Ja, dus ik heb vroeger, nou ja, als je met iemand in Spanje belde, dan let je toch een beetje op de minuutjes, zal ik maar zeggen. Hè? De tikjes. Mm-hmm. Maar nu, nou ja, maakt niet uit. Dus ja, ik bel straks wel terug. Doe wel dit, doe wel dat. Dus ja. Ik vind dat voor mij, kan ik zeggen dat het enorm is toegenomen. Ook het binnen familieverkeer, omdat je elkaar kunt zien. Heeft wel wat. Ik bedoel, met opa en oma, of als opa en oma, zou ik maar zeggen, wil ik toch mijn kleinkinderen zien. Daar is toch minder inhoudelijke discussies over het Spinoza-jaar, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Hè? Dus dan wil je hallo alleen maar zeggen, wat heb je allemaal gemaakt, rekening laten zien. Ik denk dat Skype en dat videocommunicatie natuurlijk heel langzaam wel veel meer gaat overnemen. Maar ik zie dus nu mensen Skype installeren op hun Apple, omdat... de mensen waarmee ze willen communiceren op Windows zitten en Skype hebben. Maar is het dan eigenlijk wel niet tijd dat FaceTime en alles uitgebracht wordt voor Windows? Ik bedoel... Mijn Apple-vriendenkring neemt natuurlijk af, dat is duidelijk. Ja, maar dus FaceTime is gewoon zichzelf aan het... killen, of je moet per se alleen maar Apple-vrienden hebben. Dus het is een beetje een gek concept om zo Apple-achtig te blijven, zal ik maar zeggen, met FaceTime. Ja, het is voor mij bijvoorbeeld een reden voor duister niet, maar om mijn BlackBerry tablet maar in de hoek te gooien, zal ik maar zeggen, want dan kan ik niet skypen. Mm-hmm. En je bent een gewoontedier. Je wil niet 3 verschillende dingen doen. Ik wil skypen, hallo, zij zitten erop. Net als mensen alleen maar met Facebook opereren, of alleen maar met Skype, of je krijgt de neiging om, nou ja, dat weet je, dat gaat vanzelf, niet nadenken. Daar worden ook niet veel berichten uitgewisseld. Een deel van mijn e-mailverkeer gaat absoluut over Skype. Ik stuur ook wel files over Skype eigenlijk steeds meer, want je bent ergens over aan het praten, stuur wel even. En ik gebruik het ook toch als een soort chatbox, van ik laat even een berichtje achter daar. Mm-hmm. Dus die patronen veranderen. En ja, daar, de winner takes all, zeggen ze dan wel eens. Maar ik denk dat dat natuurlijk toch wel heel slim is geweest van Microsoft. Om in zo'n markt dat Skype op te pikken. Hetzelfde is, Facebook wint in social. En ja, ben je de grootste, dan heb je dat. Ik vind het een beetje dom dat Apple alleen via de achterdeur Skype toelaat. Ja, nou, maar ook dat ze FaceTime niet gewoon groter uitrollen op Windows en zo. Ze kunnen natuurlijk dezelfde markt pakken als dit, zou ik haast zeggen. Want zo, het is geen hele, het is juist een, het is geen slecht product, FaceTime. Nee, dat geloof ik ook niet, maar het houdt en het zou het voordeel hebben dat je de Apples, de Apple-eyes bij elkaar houdt. En toch twee werelden. Zij met een i en zij zonder i. Ja, overigens wel leuk dat Apple, misschien heb je het gelezen, maar in Amerika een of andere zaak heeft. Omdat ze technisch gezien de wachtwoorden 15 minuten aan laten staan. En omdat allerlei kinderen daardoor bestellingen zijn gaan doen. Die hadden het in de gaten, die wilden speeltjes of wat dan ook, of games. En die, zo gauw de ouders wat besteld hadden, gingen ze gauw de kinderen in die 15 minuten dat het wachtwoord nog niet ingevoerd hoefde te worden. Gingen die kinderen eventjes dingen bestellen. En nou heeft een Amerikaanse rechter gezegd dat dat niet klopt en dat Apple zijn schuld is. En of er maar eventjes was iets van $32,5 miljoen overgemaakt wordt naar een groep ouders. En dat zijn hele lastige dingen natuurlijk, dat soort class action suits. Want dan gaat iedereen zeuren van ja, die tweede tablet die wilde ik eigenlijk niet hebben die ze besteld hebben. Hè? Nou, dat is moeilijk. Ja. Nog een klein, ook een persoonlijk ervaringtje. Mijn vriendin zit in Buenos Aires en de telefoon is gejat. En dan moet je eens proberen om dan een SIM-lock, die SIM te deactiveren bij bedrijven als Tele 2 of wat zat er een paar bij T-Mobile. Want ja, dat kan alleen gebeuren door de persoon zelf. Hè? Weet je wel, die moet zich dan even zeggen wanneer ben je geboren, dat soort dingen. Ja, dat kunnen we niet doen. En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Maar dat maakt het leven wel een beetje moeilijk. Dan merk je dat zo'n organisatie toch eigenlijk heel onlogisch in elkaar zit. Want iemand is een telefoon kwijt. Hoe kan die dan bellen om te melden dat hij zijn telefoon kwijt is? Mm-hmm. En dat gebeurt altijd op iemand anders telefoon. Of in dit geval door iemand die gewoon zegt, joh, bel even T-Mobile op. En dan had ik wel allerlei gegevens, maar adres die klopte niet. Enzovoort. Uiteindelijk is het gelukt, omdat ik daar misschien nogal overtuigend in ben. Maar dat betekent dat er wel ruimte is voor social engineering en dat ik dus... Nou, dat is de social engineering is zeker mogelijk, want wij zeggen gewoon hele internetverbindingen op, verhuizen ze van A naar B voor klanten en van alles. En als je elke keer vraag ik me weer af, hoe kan het in godsnaam dat wij dat doen? En het lukt gewoon allemaal. Dus als je van je concurrent de telefoonverbinding wil verhuizen naar een heel ander pand, dan gaat het zeker, gaat je zeker lukken. Ja, ja. En daarmee kan je natuurlijk gigantisch... De telefoons van de mensen die in Sochi zitten, naar Poetin kon omleiden, maar dat niet. Nee, gewoon Willem-Alexander, koning, mm-hmm. hè, van Oranje. Maar nee, toch niet. Nou, Sochi wordt wel gesponsord door Avaya, hè? Een telecom sponsor. Oh nee, dan is het goed. Ja, ik denk dat Skype, even terug op Skype, echt... Ja, toch heel, dat we enorm in de gaten moeten houden. Het is natuurlijk gekocht, hè, was een consumentenmerk. Het is helemaal geïntegreerd ook met andere Microsoft-oplossingen. Met Link Unified Communications. Dus ja, en audio, er is helemaal geen video. Communicatie meer over. Hè? Je hebt geen idee meer wat er verandert. Microsoft, je ziet, hebt geen woord over. Ja, je ziet gewoon dat traditionele partijen die vroeger heel sterk waren met telefoons en nu eindelijk ook die slag maken richting softwarematige telefoons, weet je wel, met apps. Zoals Avaya, Cisco, Polycom, Lifesize. Ja, die verkopen ook dan wel. Maar ja, die moeten toch Microsoft zien als serieuze speler. Meestal, wat de beste optie is toch mee te partneren. Mm-hmm. Dat er dan toch API's zijn om met de Microsoft-omgevingen te communiceren. Dus dat wil eigenlijk Cisco ook. Cisco had nog geklaagd een paar maanden geleden bij de Europese Commissie. Ja, je wil nog even over die API's beginnen om wat zout in mijn wonden hier te strooien. Want sinds die API's zijn gewijzigd, is het meer uitdaging geworden om de IT-Bende podcast te publiceren, ja. Te recorden. Recording software werkt niet meer goed. Nee. Dus het is slechter geworden, maar Skype heeft zo'n groot marktaandeel dat ik natuurlijk niet op FaceTime ga proberen iedereen te krijgen om de IT-Bende podcast over te... Ja. Te gaan doen of zo, of een heel ander systeem. Dus Skype heeft, ja, ze hebben gewoon de macht, denk ik. Ja. Maar goed, moet je er wel mee uitkijken. Als het op een gegeven moment te groot wordt en je luistert niet genoeg naar je customer base, dan gaan we ook aan het tieren verschijnen. Ja, maar het klopt wel dat Microsoft niet alle protocollen heeft opengesteld. Dat was ook een klacht van Cisco bij de Europese Commissie. Dat er meer protocollen moeten worden opgesteld, zodat klanten die zowel Cisco als Microsoft gebruiken alles kunnen combineren, weet je wel. Dus Cisco heeft telepresence en videoconferencing producten. Ja, en Cisco wil toch wel meer een soort open systemen, zeg maar. Ja, wat is open? Dat vraag ik me ook altijd af. Oneindige discussie, is open? Dus, maar ik denk wel, als je goed om je heen kijkt, zeker in Nederland, als je kijkt naar de Microsoft Link implementaties en de acceptatie, ik vind dat best wel snel gaan, hoor, heb ik het idee. Mm-hmm. Dus ja. En ja. Als je kosten te besparen valt met VoIP-achtige dingen, dan is het natuurlijk altijd interessant. Ja, we komen al een beetje richting het eind van de podcast. Ik zag nog dat BitTorrent-maker, creator Bram Cohen. Die heeft nu eigenlijk gelanceerd de Dissident X code. Is een programma wat hij geschreven heeft om in gewone video's en images en andere... In willekeurige bestanden. Ja, in willekeurige bestanden data te stoppen, weg te stoppen, eigenlijk te verstoppen. Dus het is een soort encryptie, maar ook een verstoptechniek. Dus je kan gewoon, in dit artikel wordt dan gezegd dat je gewoon een Rick Astley video ergens publiceert. En dat er dan allerlei gegevens in zitten. Het is natuurlijk al eerder gedacht aan dat soort verstoptechnieken. Ja, het is natuurlijk al langer bekend dat je data kunt verstoppen in blaadjes. Mm-hmm. Nu kan het overal in. Met verschillende wachtwoorden, verschillende levels van encryptie. Zodat je, zoals ze dat in goed Engels noemen, plausible deniability hebt. Mm-hmm. Het is heel erg moeilijk om te achterhalen. Ja, goed, dit hadden wij al aangekondigd natuurlijk een aantal podcasts geleden van wat zijn de tegenmaatregelen. En de tegenmaatregelen zijn techniek. Nou, je ziet hier duidelijk de uitkomst. Je kan dus nu wordt het nog weer moeilijker voor mensen om data te vinden. NSA-achtige dingen zijn, wordt het nog moeilijker gemaakt om data op te sporen op deze manier. Ze zullen waarschijnlijk ook weer speciale programma's gaan maken om patronen te herkennen, zodat je kan zien dat er gebruik is gemaakt van de Dissident X-code. En de maker zoals deze, Bram Cohen, bedenkt dan weer een volgende iteratie van zo'n programma. Dus een heel voorspelbare actie vanuit de techniek. Ik ga zeker even mee spelen om te kijken hoe dat in elkaar zit. Lijkt me leuk. Al mijn geheimen versleutelen. Gewoon en dan publiek op internet zetten. Even kijken. Ja, voor de rest, de smart contact lens van Google is natuurlijk deze week in het nieuws. Ja, maar Microsoft heeft al teruggereageerd. Ja, dat hadden wij, zo'n project hadden wij in 2011 al. Oh, dus, nou ja, het is grappig dat ze ermee bezig zijn. En net is Steve Ballmer zo'n dingetje opgedaan en nu ziet hij de zaak allemaal heel rooskleurig. Maar ik vind het op zich wel een grappig ding, die smart lens. Die is dus bedoeld voor medische toepassingen. Mm-hmm. Omdat die aan de hand van het traanvocht je suikerspiegel kan meten. En het is daardoor voor suikerpatiënten een betere indicatie... Nauwkeuriger wanneer er iets mis is en je dus iets moet gaan doen. Je hoeft niet elke keer met bloed te gaan prikken en dat soort dingen. Interessante ontwikkeling. In het kader van de live logging. Ja. Mooi. Ja. Ik denk dat dit het ongeveer wel was voor deze week. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Doei.